सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे कल में रहते हैं। यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे कल में रहते हैं। यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। सकते हैं जो जख्मों को सीना जानते हो, जीना उनका जीना जो यादों में जीना जानते हो, जिन तारों को रातों में उठ उठ के गगन में ढूंढते हो, जिन कली कलियां वो तारे आंचल में रहते हैं, हम प्यार की बिजली लेकर बादल में रहते हैं, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे कल में रहते हैं। यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तन मन के अरमा अपने तन मन से पूछो, इनकी छुन छुन का मतलब दिल की धड़कन से पूछो, दुनिया सारे जमाने ले ले, दौलत ले ले, खजाने दे दे, प्यार के रंगी मौसम सब जिस पल में रहते हैं, वक्त के सच्चे नगमे जिस पल में रहते हैं, आने वाला